الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة القصد، حج كتك لغة نككسودية، وشرعا القصد إلى البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوصة. كشريا حج نككسودية نيومة تكوفو وعمال معلوم بيا كتك وكات معلوم. وابتدأ المصنف بالصلاة لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين. Mtungaji wa kitabu hiki ameanzia kuelezea sala kwa sababu ndiyo nguzo muhimu za dini, katika nguzo za dini baada ya shahada mbili. Baada ya shahada mbili ni sala. Wathanna bizakah liannaha qarinatuha fi ayati alqurani alkarim. Alafu akaelezea katika martaba ya pili, akaelezea zaka. Baada ya sala akaelezea masala ya zaka, kwa sababu zaka ndio rafiki wa sala. Katika aya nyingi katika Qur'ani zimekuja wa aqimu salata wa atu zaka. Wa thalatha bisiyam, halafu ya tatu akaelezea masala ya saum, likaunihi yajibu kulli sana, sababu saumu ni wajib kila mwaka. Wa yutihuhu wa yakumu bihi aljumhuru min almuslimin, na wanaiweza na kuitekeleza ibada hiyo waislamu wengi. Wa akhara alhajja, halafu ameakhirisha haji, liannahu la yajibu illa maratan fil umri, sababu haji haipasi isipokuwa mara moja tu katika umri. Wala yajibu illa ala alqadirin, pia haji haipasi isipokuwa kwa wenye uwezo. Haji haipasi isipokuwa kwa wenye uwezo wa kuendea kule, gharama za kuendea kule, gharama za kuacha huku kwao, wale ndio ambao wanawajibika kuhiji. Ama wasio na uwezo, haji sio wajibu kwao. Wahum aqallu min alajizin, na hao wenye uwezo ni wachache kuliko wanaoshindwa na gharama za haji. Wahum aqallu min alajizin, hao wenye uwezo ni wachache kuliko wanaoshindwa na gharama hizo. Wakad thabata bilkitabi wa sunna wa ijmai lumma, haji imethubutu kwa Qurani na sunna na itifaqi ya umma. Faujubuhu maalumun min addini bildharura, wajibu wa haji unajulikana katika dini kwa dharura. Wafuridha sanata tisin min alhijra, haji imefaradhishwa mwaka wa tisa tangu mtume kuhamia kule Madina. Walam yahujja nabiyu sallallahu alayhi wasallam illa maratan wahida, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuhiji isipokuwa mara moja tu. Sanata ashrin, mwaka wa kumi ule ndipo alipohiji hija yake ile pekee, hajjatul wadaa, baada an tahara albayta min athari shirki, na hii ni baada ya kuitoharisha Alkaaba na athari za ushirikina. أما فضله فقد وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة، فضل ذا حج زمكوجا نصوص نينجي نحديث نينجي صحيح زنزوئلزيا فضل ذا إبادهي كوبا حج. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج ينككبليوا هاين جازا نينجين إسبكوا بيبو. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج yenye kukubaliwa ambayo haikutokea makosa yoyote wala maasi yoyote, hii haina malipo mengine isipokuwa pepo. الحديث السابع بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. imepokewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka amewekea ame watu wa Madina amewawekea mahali pa kuhirimia, waqata li ahli al-Madina, amewawekea miqat watu wa Madina ambapo ni Dhal Hulaifa. Pale mahali panaitwa Dhal Hulaifa ndio mahali pa kuhirimia watu wa Madina wanapotaka kwenda haji au kwenda umra kule Makka. Na Mtume SAW ameweka mawakiti hizi tano kuonesha utukufu wa nyumba ile tukufu ya Al-Kaaba. Ndio ameweka sehemu za kuhirimia ambazo ziko mbali na Makka, ziko mbali na ile Al-Kaaba, ameweka sehemu zile kwa ajili ya utukufu wa nyumba ile tukufu Al-Kaaba Asharifa. Kwa hiyo zimewekwa miikati hizi na sehemu hizi za kuhirimia kwa ajili ya kuadhimisha na kuitukuza nyumba hii tukufu, ili mahujaji na wale wenye kufanya umra waiadhimishe, waingie katika mipaka ile ya Makka hali ya kuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo Mtume amewekea watu wa Madina mahali pa kuhirimia ambapo ni Dhal Hulaifa, takriban kilomita tano hivi kutoka Madina, panaitwa Dhal Hulaifa au wanaita Abyar Ali. Pale ndipo wanahirimia watu wa Madina na watu wengine ambao wanapitia kule Madina. Watu wengine kama upande kwa mfano East Africa wakipitia Madina pia wanahirimia pale Dhal Hulaifa. Wali ahli Sham amewekea watu wa Sham Al-Juhfa, mahali panaitwa Al-Juhfa ndipo wanahirimia watu wa Sham. Hapa anasema masafa ya Wadi Al-Hulaifa mpaka kuelekea Al-Masjid An-Nabawi ni maili 13, ndio hiyo takriban kilomita 5 hivi au 6. Maili hizi ni maili 13, kwa maili ni 13 Kwani kilomita na maili ipi ni kubwa? Maili ni kubwa, kwa hiyo kilomita inakuwa ni kidogo. Ndio. Tayib. Al-Juhfa anasema ni qarya bainaha wa baina al-bahri al-ahmar 10 akyal wa hiya al-ana kharabun wa yuhrimu an-nasu min rabi'. Al-Juhfa sasa hivi pale mahali pa kuhirimia watu wa Sham sasa hivi pameharibiwa, hakuna tena isipokuwa nahirimia Rabigh, na huu ni mji mkubwa ambao una ofisi, una madarisi, una maskuli, na huu uko mbali na Makka kwa njia ya Wadi Al-Jumum 186 kilan, kilomita 186 hii mpaka kufikia Makka. Na wanahirimia hapo watu wa Lebanon, watu wa Syria, watu wa Jordan, watu wa Palestina, watu wa Misri, watu wa Sudani, wanahirimia sehemu hiyo ya Rabigh ambayo ni badali ya hiyo Al-Juhfa. Wali ahli Najd amewekea watu wa Najd qarnal manazil. Qarnul manazil ni watu wa Najd wanaotokea kule upande wa Al-Mantiqa, Riyadh kule na Dammam na sehemu zile za Al-Qasim, wanahirimia qarnal manazil. Wali ahli Al-Yaman, watu wa Yaman wanahirimia ya Lamlam. Waqala Mtume akasema hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna. Hizo sehemu hizo ni za watu wa miji hiyo na watakaopitia miji hiyo au sehemu hizo, kwa isiyo kuwa watu wao. Wote watakaopitia miqati hizo wanalazimika kuhirimia katika miqati hizo, mimman arada alhajja wal umra, katika anayetaka kuhiji au kufanya umra. Wa man kana duna dhalik, na ambaye anaishi chini ya miqati hizo, yani nyuma ya miqati hizo, famin haithu anshaa, ni popote pale anapoishi atahirimia, hatta ahlu Makka min Makka, mpaka wale watu wa Makka wanahirimia pale pale Makka. mtu anapotoka nyumbani kwake anahirimia anakwenda kufanya umra, ama ambao wako nje ya miqati hizi, hawa ndio wanalazimika kuhirimia katika hizi mawaqiti, ama walio nyuma ya miqati wanahirimia pale wanapoishi na kuingia Makka. والحديث الثامن بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ونحرمية واتوا مدينة هابو ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة واتوا شام ونحرمية الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل واتوا نجد وتحرمية هابو قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من اليلملم ونهرمية واتوا يمن قال اليلملم هذه نزيمة كهرمية فينجنيفي أمتوا كي ينجي مكة بلا كهرمية أتواجبك كتشينجا منياما أمتوا أنا بينجي مكة بلا كهرمية كتكيزي مواقيت نيل ni lazima achinje mnyama pale Maka halafu amtoe sadaka. Kwa ni wajibu, ni katika wajibati za haji na umra kuhirimia katika sehemu hizi, mawakiti hizi alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kwa ajili ya heshima na kutukuza nyumba ya Allah tukufu ambayo ni qiblatul muslimin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.